ברוכים הבאים לבייבי דול. היא רוקדת, כולה בא, מדברת בעברית, באנגלית רק. יש לה יופי מטמטם, הפכתי לטיפש. אז תגידי מאמא איפה ניפגש. בייבי דול, בייבי דול, בייבי דול, בייבי דול, בייבי דול. גבא לבא, פרסי שנראה לטיני, בואי עכשיו לבבא. לא קקע את הקטן ברצה, אבל לא סמבה. זזה כמו ממבה, גופה היא קרמבה. התחת של הארמני, הציצי של הפדני. זזה על הביט, קש מני מזומני. רוקדת בפננים, זיזה את הפונני. הרסה לי את המכנס שחברה שלי קנתה לי. אז פופ רולה בייבי, אין מייבי שם חם. אין ביבי חביבי, אין דם בעולם. כולי בהיי, יפות פה עליי. אז יאללה קדימה, ניתן בה דבר. לטיני בקיני, מיני חוטיני דנטלי. היכיחה לי, קרצה לי, ישר הלסת נפלה לי. איך היא זזה ירבה, כמו לבה רותחת. תקראי לי הצל, אני אקרא לך את ה... היא רוקדת, כולה בא, מדברת בעברית, באנגלית רק. יש היופי מטמטם, הפכתי לטיפש. אז תגידי מאמא איפה ניפגש. בייבי דול, בייבי דול, בייבי דול, בייבי דול, בייבי דול, בייבי דול, בייבי דול, בייבי דול, בייבי דול. הציצי בפנים, אני לא רואה בעיניים, היא מסובבת לי את ה... 69 לא משחקת משחקים, היא תופסת לי את היד. לוקחת אותי לחדר ליד. החייל שלי עמד דודודו. היא גברת, איך שאת שולטת ומפקדת. לוקחת פיקוד, היא עולה על עמוד. אני מרגיש את עמוד, מי מתקרב צמוד. בום פייה איה, מה את עושה לי? פנומנלי מה שקורה לי בגלל מאמי. זה לא נורמלי, איך היא זזה משוגעת. יוצאים מריכוזים, משבשת לי את הדעת. היא יודעת איך לקחת, נותנת לי סתירות עם על חיים של התחת. שמאל ימין אני מעיפתה, סוגר את הבסטה, עשתה לה ויסטה. היא רוקדת, כולה בא, מדברת בעברית, באנגלית רק. יש לה יופי מטמטם, הפכתי לטיפש. אז תגידי מאמא איפה ניפגש. בייבי דול, בייבי דול, בייבי דול, בייבי דול, בייבי דול, בייבי דול. What's your favorite number? Mine's 69.